boys and these girls. I wanna listen to a special delicate coming from the city, God Almighty. Why? MC by Camisho, Shaman, I represent the Ragga Mafia and hip hop style. Can you hear me? Can you feel this? Oh no, hear this! На чао както в сън, да вече съм навън, пиян като пън, злобно куче, харесва всяка мис, в ръката с джин фис, искам само кис, или да го смуче, дай малко бас, аре бейби после в нас, пиян давам газ, да усилим звука, искаш водка с джус, виждам имаш кус, не танцуваш блус, на кой му пука? Вечера се стягаш, знаеш, че ще лягаш, ще е забавно, бавно. Да ти видим пак белето, шпагат на леглото, блясък в окото, поеми го анално. MC Майка Виша Мара Бум, пири бай бай, мана коми уит ма стайли. Пири бай бай, рага мафин фром Джамейка. Пири бай бай, рага мафин фром Бодерия. Пири бай бай, MC Майка Виша Мара Бум, пири бай бай, мана коми уит ма стайли. From Jamaica, PewDiePie, bye, ragamuffin from Bulgaria. PewDiePie, bye, when they see me, they ma run. Man, I give them what they want. Boom, jump around, come in, say move your body, body. Welcome to the ragamuffin dance party. Me say, me and Shamara, we coming from the Gara. We step in the city with them, somebody holla. We step in the city with them, somebody holla. Man, I come in your face, boom. Hip-hop talent, not the nation. If you don't like you,